nos przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 12 października, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Są podsumowania i plany na przyszłość. Dziś kongresy Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Pozostało nam tylko 27% żyjącej planety, przestrzega w najnowszym raporcie WWF. Dziś wieczorem gratka dla kibiców piłki nożnej, mecz Polska-Portugalia. Sobota upływa pod znakiem kongresów dwóch największych polskich partii. W Warszawie na konwencji Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk podsumował rok od wyborów i zapowiedział strategię migracyjną dla Polski. Jednym z jej elementów będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Premier dodał, że rząd nie będzie wdrażać europejskich pomysłów godzących w bezpieczeństwo Polski, takich jak pakt migracyjny. Europejska demokracja pozwala odsuwać od polskich granic widmo wojny z Rosją. O tym mówił z kolei minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jeszcze europejska demokracja nie zginęła, póki my żyjemy. Dzięki temu możemy ratować Europę, ratować Polskę, odsuwać od naszych granic widmo tej wojny. Bo dyplomacja to jest linia pierwsza, linia obrony Rzeczpospolitej i Europy. Na z kolei w Przysusze na Mazowszu trwa kongres Prawa i Sprawiedliwości. Prezes partii Jarosław Kaczyński mówił, że Polska stanęła przed wyzwaniem, którego nie było od 1989 roku. Jego zdaniem została zaatakowana nie tylko sfera praw obywatelskich, lecz także praw człowieka. Zaatakowana także została nasza oświata, nasza kultura, zaatakowany został Kościół, zaatakowane zostały nasze szanse rozwojowe, w tym finanse publiczne. Zaatakowane zostało także polskie rolnictwo. Podczas kongresu Prawa i Sprawiedliwości działacze mają zdecydować o połączeniu PiS-u z suwerenną Polską. Pozostało nam tylko 27% żyjącej planety, przestrzega w najnowszym raporcie WWF i alarmuje, że w ciągu 50 lat doszło do drastycznego spadku bioróżnorodności. Średnia liczebność gatunków dzikich zwierząt, gadów, płazów, ryb, ptaków i ssaków zmniejszyła się o 73%. Dariusz Gatkowski z Fundacji WWF Polska mówi, że konieczne są natychmiastowe działania, bo odbudowa zasobów przyrody jest konieczna, by ludzie mogli skuteczniej chronić się przed gwałtownymi zjawiskami, takimi jak susza czy powodzie. WWF przygotowało petycję do premiera w tej sprawie. Chcielibyśmy, żeby nasz rząd w trybie pilnym zajął się zarówno zwiększeniem ilości obszarów chronionych, jak i zwiększeniem parków narodowych. Wiemy, że w Polsce mamy nieco ponad 1% obszaru pokrytych parkami narodowymi. Chcielibyśmy, żebyśmy doszli do średniej europejskiej około 3,4%. O komentarz do raportu Polskie Radio poprosiło resort klimatu. Pełniący obowiązki rzecznika Paweł Marciniak mówi, że na początku roku wraz ze zmianą kierownictwa w ministerstwie zmieniło się podejście władz do przyrody i odpowiada ono na postulaty zgłaszane przez WWF, na przykład te dotyczące zwiększenia obszarów chronionych. Mówimy już w tej chwili o konkretnym Parku Narodowym, na przykład Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry. Mówimy generalnie o zmianie filozofii podejścia do ochrony przyrody, a więc zwiększeniu ochrony lasów na różny sposób, poza tworzeniem nowych parków narodowych, także współpraca z Lasami Państwowymi, mamy lasy społeczne, rozmawiamy na temat poszerzenia obecnie istniejących parków, więc tu jest mocna nasza odpowiedź. Wiadomo, że to jest proces, no bo przez lata to nie było robione, ostatni park powstał 20 lat temu. Rzecznik dodaje, że rozpoczęły się prace nad przygotowaniem Krajowego Planu Odbudowy Zasobów Przyrodniczych. Polska musi go stworzyć na mocy unijnego rozporządzenia. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś w Warszawie z Portugalią w trzeciej kolejce elity Ligi Narodów. Polacy zajmują trzecie miejsce w grupie, której liderami są właśnie Portugalczycy. Ponad 58 tysięcy kibiców zobaczy dzisiejsze spotkanie Polski z Portugalią w Lidze Narodów. Każdy chce zobaczyć starcie wielkich futbolu, czyli Cristiano Ronaldo i Roberta Lewandowskiego. 39-latek z Madery gra w Lidze Saudyjskiej, w Al Nassr. Lewy wciąż w Europie podbija Ligę Hiszpańską w barwach Barcelony. Ostatnio dołączył do niego bramkarz Wojciech Szczęsny, który jeszcze niedawno żegnał się definitywnie z piłką kopaną. Wrócił przekonany przez dumę Katalonii. Zakończył już jednak karierę reprezentacyjną.

бачиш, а шлях до Мінінгіту. Так всі давно курили від нас до Сумгаїту. Коли її купують, в боргах товчать по вуха. Коли її дарують, торчать, як леду муха. White i Kintaczku, czyli MC Hammer po ukraińsku, utwór You Can't Touch This, gdzie jest też motyw z utworu Super Freak Ricka Jamesa. Czyli dzisiaj posłuchamy ukraińskich coverów angielskojęzycznych piosenek. W studiu jest ze mną Marek Wałkuski, waszyngtoński korespondent Polskiego Radia, autor kilku książek o Stanach Zjednoczonych, z których ostatnia Zakamarki Białego Domu ukazała się w tym miesiącu. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę przyznać, że ta ukraińska wersja tego utworu mi się bardziej podoba niż oryginał. Tak, jest tutaj bardziej, więcej energii jest niż w oryginale, chociaż zależy na co patrzymy, co ma być oryginałem, bo jeżeli spojrzymy na Super Freak Ricka Jamesa, no to tam też jest ta energia, którą udało się odzyskać Ukraińcom. 5 listopada odbędą się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Główni kandydaci to reprezentująca demokratów Kamala Harris oraz republikanów Donald Trump. Powiedz, na ile temat wojny na Ukrainie jest obecny w tej kampanii? Jest obecny we wszystkich debatach czy wywiadach, w których biorą udział kandydaci na prezydenta. Mówię o debatach wcześniejszej Trump-Biden i tej późniejszej Harris-Trump. Pytania dotyczące Ukrainy padały. Na wiecach kandydaci mówią o Ukrainie, mówią o Rosji. Także jest to jeden, może nie najważniejszy temat, ale jeden z ważnych tematów tej kampanii wyborczej. A jakie są najważniejsze tematy? Najważniejsze to jak zwykle w Stanach Zjednoczonych, chyba wszędzie na świecie, czyli gospodarka, jak mawiał Bill Clinton. Gospodarka, głupcze i kwestie inflacji, kwestie liczby miejsc pracy i tak dalej, i tak dalej. To jednak jest to, co kreuje nastroje w Stanach Zjednoczonych. Jeśli takie jest takie poczucie, że sytuacja się poprawia, no to działa na korzyść urzędującego prezydenta albo urzędującego wiceprezydenta. Jeśli Amerykanie postrzegają tę sytuację gospodarczą jako kiepską, no to działa na korzyść potencjalnego następcy. Natomiast są takie kwestie jak aborcja. To już jeśli chodzi o te wewnętrzne kwestie Stanów Zjednoczonych, jest bardzo istotna kwestia w tych wyborach. Coś, co Partia Demokratyczna definiuje jako obronę amerykańskiej demokracji, wskazując na to, że Donald Trump był pierwszym prezydentem w historii kraju, który de facto zachęcał czy podburzał swoich zwolenników do zamachu stanu, do przejęcia władzy siłą. Nie chciał oddać w pokojowy sposób tego urzędu. Dla republikanów jednym z najważniejszych tematów, które oni chętnie podnoszą, to jest sprawa imigracji, w tym nielegalnej imigracji do Stanów Zjednoczonych. Trump ogromną część swoich wystąpień na wiecach wyborczych poświęca właśnie temu, przekonując Amerykanów, że przybysze z innych krajów są zagrożeniem dla Amerykanów, bo odbierają im miejsca pracy, bo są przestępcami. Generalnie taką czarną, ponurą wizję Ameryki zajmowanej, przejmowanej przez imigrantów roztacza przed swoimi wyborcami. A z innych krajów to z jakich? Tutaj chodzi pewnie głównie o Amerykę Południową. Tu chodzi o Amerykę Południową, tu chodzi o Afrykę. Trump właśnie wskazuje, w tej retoryce Trumpa jest właśnie taki element, że to są ludzie obcy kulturowo i że oni, ta ich obcość zmienia kulturowo Amerykę, jest zagrożeniem dla tradycyjnych amerykańskich wartości. A czy w Stanach można być obcym kulturowo? To jest właśnie pytanie, czym jest Ameryka. I o to właśnie także toczy się w tej chwili spór. Dlatego, że w tych wypowiedziach Trumpa i jego zwolenników przebrzmiewa taki element, że Ameryka jest krajem chrześcijańskim, że imigranci z Europy budowali ten kraj. To nie jest powiedziane wprost, ale gdzieś tam to się przewija w tle. Natomiast wcześniej Biden, teraz Harris, mają zupełnie inną definicję Ameryki, czyli kraju, do którego można przybyć z dowolnego zakątka świata, przyjąć amerykańskie wartości, zacząć oglądać Super Bowl, powiewać amerykańską flagą i określić siebie, zdefiniować siebie jako Amerykanin. Dla demokratów Ameryka jest właśnie takim tyglem, do którego każdy może wskoczyć i stać się Amerykaninem. Także ten spór o to, czym jest Ameryka, jest gdzieś tam w tle tej kampanii wyborczej. A czy ci imigranci, którzy przybywają czy z Ameryki Południowej, czy z Europy, jak oni podchodzą do tej właśnie budowy tożsamości amerykańskiej? Bo to jest jednak zupełnie inne podejście niż na przykład w naszej części tutaj, nie wiem, na Ukrainie, w Niemczech czy w Polsce. Raczej nie podchodzi się do tego w ten sposób, że jest to kraj z wyboru. Kiedy przyjmujesz tam te wartości, możesz być jakby jego pełnoprawnym obywatelem. Tak właśnie większość imigrantów, którzy przybywają do Stanów, postrzega Amerykę, że oni mogą stać się częścią tego społeczeństwa. Ja pamiętam parady z okazji Święta Niepodległości, które odbywają się co roku w Waszyngtonie. Na wielu tych paradach byłem i to, co mnie uderzyło, to, że wśród tych ludzi, którzy obserwują tę barwną paradę z okazji 4 lipca, jest mnóstwo, jeśli nie większość, imigrantów, ludzi o różnych kolorach skóry, mówiących różnymi językami, ubranych w czapki w barwach amerykańskich, powiewający amerykańskimi flagami. To są ludzie, którzy chcą być Amerykanami, aczkolwiek wszystkie grupy społeczne, wszystkie grupy etniczne, wszystkie grupy narodowościowe w Stanach Zjednoczonych starają się tę swoją własną tożsamość narodową podkreślać. Ja wielokrotnie, jeżdżąc po Stanach Zjednoczonych, spotykałem ludzi, którzy nie mówią ani słowa po polsku, którzy nie wiedzą, jak nazywa się stolica Polski, nie wiedzą, kto jest prezydentem Polski, ale mówią o sobie, jestem Polakiem, bo moja prababcia, mój pradziadek przybył z Polski, pamiętają polskie pierogi, pamiętają prababcię, która chodziła do kościoła. Także ta tożsamość narodowa wśród tych Amerykanów, którzy wybrali Amerykę jako swoją ojczyznę, cały czas jest częścią ich tożsamości i tożsamości Ameryki. Ja tutaj tylko dodam, że ja troszkę z rozpędu jednak powiedziałem też o Ukrainie, gdzie jest tak ważna ta tożsamość narodowa budowana na języku czy religii, bo wydaje mi się, że od 2014 roku, czyli od rewolucji godności, to się trochę zmieniło i jednak też jest to kwestia tego, że ktoś może po prostu uznawać się za Ukraińca, może bronić tego kraju i tutaj nieważne, czy on jest Gruzinem, Rosjaninem, Polakiem, czy oczywiście Ukraińcem. My za chwilę wrócimy do rozmowy, powiemy więcej właśnie o tym, kim są Polacy w Stanach Zjednoczonych i kim są Ukraińcy w Stanach Zjednoczonych. Ukrainians, Batyar, czyli Big Mouth Strikes Again, The Smith. Rozmawialiśmy wcześniej o Polakach, o Ukraińcach w Stanach Zjednoczonych. Osób polskiego pochodzenia jest około 10 milionów, ukraińskiego milion. Ty tych ludzi, rozumiem, spotykasz, spotykałeś. I jak wyglądają te społeczności? Czy one się wzajemnie kontaktują? Być może mieszkają gdzieś obok siebie? No bo to są chyba ci ludzie, którzy wyjechali pod koniec XIX, na początku XX wieku głównie. Tak, imigracja zarówno z Polaków, jak i Ukraińców, ta największa fala rozpoczęła się mniej więcej w 1880 roku i trwała do początku XX wieku, do lat 20. I to była bardzo podobna imigracja w przypadku Polski i Ukrainy. Zresztą duża część Ukraińców, którzy mieszkają obecnie w Stanach Zjednoczonych, których dziadkowie czy pradziadkowie wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, pochodzi z Galicji. Oni podróżowali czy przenieśli się do Stanów Zjednoczonych za miejscami pracy. Wtedy amerykańska gospodarka przeżywała rewolucję przemysłową. Potrzebni byli robotnicy. Dlatego największe skupiska zarówno Polaków, jak i Ukraińców to jest Nowy Jork, Chicago, stan Michigan, Pensylwania. To są miejsca, w którym w tej chwili te społeczności i wówczas również żyły razem i tam skoncentrowały się te mniejszości. Natomiast no, Polaków jest znacznie więcej, bo to jest, tak jak mówiłeś, 10 milionów, Ukraińców jest mniej. Natomiast to, o czym wspomniałem wcześniej, my mówimy, że mamy 9 czy 10 milionów Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Oni rzeczywiście tak siebie określają, ale ja miałem okazję ich spotykać i 95% z nich to są ludzie, którzy są już Amerykanami. Pamiętam, że pojechałem do takiej miejscowości w stanie Pensylwania, w której ponad 60% mieszkańców, niedaleko Leakesburg, czyli tych rejonów Scranton, gdzie skąd pochodzi Joe Biden. Tam jest bardzo duża społeczność Amerykanów polskiego pochodzenia. Pojechałem do miejscowości, w której ponad 60% mieszkańców przyznaje się do polskich korzeni. Ja nie spotkałem tam prawie nikogo, kto mówiłby po polsku. Szukając osoby, z którą mógłbym po polsku porozmawiać, trafiłem do takiego miejsca, takiego klubu, baru, który się nazywa Polish American Citizens Club. I tam mi pokazano jednego mężczyznę. Zaprowadzono mnie do niego, który mówił po polsku. Był to starszy mężczyzna już, który podtrzymywał język polski, rozmawiając z własnym psem, bo nie miał z kim po polsku rozmawiać. Jego żona zmarła kilka lat wcześniej. To była bardzo wzruszająca historia, więc on taką łamaną polszczyzną cytował mi, jak mówi do tego psa, tam Burek, psy jeść capkę. Ale dla niego to było ważne, bo on chciał podtrzymać tę znajomość języka polskiego. A jak poszliśmy na spacer i trafiliśmy na cmentarz, to tam prawie na każdym grobie nazwisko kończyło się na skiski, skiski. Podobnie jest z mniejszością ukraińską. Ogromna większość Amerykanów ukraińskiego pochodzenia to są ludzie, którzy już takiego bezpośredniego kontaktu z Ukrainą nie mają. Natomiast podobnie jak w wypadku Amerykanów polskiego pochodzenia, oni Ukrainę, tak jak Polacy Polskę, mają w sercu. Oni mają w sobie te wspomnienia, pamiętają kuchnię ukraińską, pamiętają swoje babcie, które im z nim jeszcze rozmawiały, czy próbowały rozmawiać po ukraińsku. Więc sprawa Ukrainy jest dla nich ważna także w tej kampanii wyborczej. W przypadku, ja nie wiem jaka to jest liczba w wypadku Ukraińców, natomiast w wypadku Polaków my mówimy 10 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia, 9 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia. Według ostatnich badań statystycznych około 400 tysięcy Amerykanów mówi w domu, obywateli Stanów Zjednoczonych mówi w domu po polsku. Więc to pokazuje jaka część z tych imigrantów, podobnie w wypadku Ukraińców, jest tak bliżej związana z ojczyzną. My za chwilę jeszcze wrócimy do tej kampanii, o której wspomniałeś, ale chciałem ciebie dopytać, bo ta imigracja do Stanów Zjednoczonych, polska czy ukraińska, to nie jest tylko czas właśnie przełomu wieków XIX i XX, ale to jest też okres PRL-u i ZSRR. Tutaj ta imigracja chyba wygląda trochę inaczej, szczególnie jeżeli chodzi o tę imigrację postradziecką. Przynajmniej na przykład w filmach rosyjskich jak Brat, Brat 1, Brat 2 jest zawsze pokazywany Brighton Beach i tam właśnie taka stara radziecka imigracja gdzieś tam z Odessy, z Moskwy, z Leningradu. Tak, jeśli chodzi o Rosjan, to jest bardzo duża społeczność Rosjan w Nowym Jorku. Bardzo wielu Rosjan żyje w Miami, czy w okolicach Miami. Ja zresztą spotykałem ludzi, którzy przenieśli się do Stanów Zjednoczonych w ostatnich latach, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Nie miałem z nimi tak bliskiego kontaktu, żeby zapytać dlaczego, no ale podejrzewam, że no nie wiem, młodzi ludzie dlatego, żeby uniknąć pójścia na wojnę, przenosili się do Stanów Zjednoczonych. Poza tym no, w Stanach Zjednoczonych żyje się przyjemnie. Mnóstwo Rosjan w Stanach Zjednoczonych od dawna mieszkało, mnóstwo bogatych Rosjan, więc była ta fala migracji wojennej, aczkolwiek to nie była fala, mam wrażenie, ze względów politycznych. To nie byli przeciwnicy Putina, którzy wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych jako uchodźcy, tylko to byli ci, którzy chcieli, aby w tym okresie właśnie uniknąć tej wojny, żeby wygodniej im się żyło. Takich spotykałem. Jeśli chodzi o Ukraińców, no to ta najnowsza fala imigracji, to już jest prawdziwa imigracja wojenna. Joe Biden po rosyjskiej inwazji na Ukrainę ogłosił taki specjalny program przyjęcia ponad 100 tysięcy Ukraińców do Stanów Zjednoczonych. Czyli po 24 lutego 2022 roku. Tak, kilka tygodni później ten program został ogłoszony. Z niego już skorzystało 120 tysięcy Ukraińców, czyli więcej niż zapowiedział Biden. Co więcej, innymi drogami poprzez inne programy, czy innymi drogami do Stanów Zjednoczonych trafiło kolejne 150-170 tysięcy. Więc w tej chwili możemy powiedzieć, że bezpośrednio w związku z wojną w Ukrainie około 300 tysięcy Ukraińców przybyło do Stanów Zjednoczonych w ramach tych programów oficjalnych. Także na przykład występują to status uchodźcy. To jest osobny program, który funkcjonuje już poza tym programem ogłoszonym przez Bidena. W dużym stopniu to są ludzie, którzy już mieli rodziny w Ukrainie, dlatego że ten pierwszy program polegał na tym, w Stanach Zjednoczonych, ponieważ takim ludziom jest łatwiej przenieść się, łatwiej się zadomowić. Część z tych Ukraińców to są ludzie, którzy po prostu zaryzykowali w tym sensie, że kulturowo, ponieważ oni nie mieli żadnych związków ze Stanami Zjednoczonymi, ale wielu Amerykanów, żeby przyjęło takich Ukraińców do własnych domów, gwarantując im to, że przynajmniej te podstawowe potrzeby zaspokoją. Nie ma w tej chwili statystyk, ilu z tych, którzy nie mieli wcześniej związków z Ameryką, a skorzystali z tego programu, zostało, a ilu powróciło na Ukrainę, ale czy do Ukrainy, ale łącznie około 300 tysięcy obywateli Ukrainy jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych od wybuchu wojny. A jak wpływowe są te mniejszości politycznie, jeżeli spojrzymy na Polaków i na Ukraińców? Czy są jakieś grupy lobbystyczne, które umieją wpłynąć na decyzje polityczne, które zapadają w Waszyngtonie? Ukraińcy nie mają wielu znanych polityków na amerykańskiej scenie politycznej. Podobnie zresztą jak Polacy. My nie mamy znaczących nazwisk na scenie politycznej. Zbigniew Brzeziński był taką ostatnią, najbardziej wpływową postacią. Oczywiście mamy członków Izby Reprezentantów, którzy mają polskie korzenie. Kongresmen z Partii Demokratycznej Tom Malinowski zasiadał w Izbie Reprezentantów. On się czuje Polakiem, on pochodzi z Polski. Natomiast nie jest ich wielu. Podobnie jest w wypadku Ukraińców. Natomiast to, co mają Ukraińcy, to ogromne poparcie ze strony amerykańskiej klasy politycznej. W amerykańskim kongresie tworzą się takie kluby, takie grupy parlamentarzystów popierających dany kraj. To się nazywa Polish Caucus, Ukrainian Caucus. Więc do tej polskiej grupy parlamentarnej należy około 10, może kilkunastu przedstawicieli amerykańskiej Izby Reprezentantów. Natomiast do ukraińskiej należy około 300. To nie są ludzie związani z Ukrainą. To nie są ludzie, którzy mają jakieś związki z Ukrainą, czy rodzinne, czy polityczne, ale to są ludzie, którzy, ponieważ Ukraina znajduje się w tej chwili w centrum tego starcia z Putinem, którzy wstępując do tej grupy deklarują wsparcie dla Ukrainy. Więc to polityczne wsparcie dla Ukrainy jest bardzo silne w amerykańskim kongresie. Choć jak się okazało, przez długi czas nie było wystarczająco silne, żeby ten pakiet kolejny pomocy przeforsować. Ostatecznie ta grupa polityków wygrała, no ale jeden polityk, Donald Trump, który blokował tę pomoc, był skuteczny przez prawie pół roku. No ale to jest znacząca siła polityczna, znaczące poparcie polityczne, a ukraińska ambasador w Stanach Zjednoczonych ma też bardzo mocną pozycję. Więc Ukraińcy są dosyć silni politycznie, niekoniecznie ze względu na to, że milion Amerykanów ukraińskiego pochodzenia mieszka w tym kraju. I o tych wpływach politycznych zaraz porozmawiamy. Ja przypomnę, że słuchacie Państwo Trójki, magazynu Po prostu Wschód. Moim gościem jest Marek Wałkuski, waszyngtoński korespondent Polskiego Radia. I za chwilę wracamy do rozmowy. Я буду вдома, а все холодно, малюю Ona zderwa za potrzeby, ona wzi prosto neba, zapewnicie je maliuch to na bój. Freaky Siren i Demon, czyli cover Doja Cat, Paint the Town Red. Porozmawiamy teraz o tym, jak wyglądają właśnie wpływy i próby działań głównych kandydatów w wyborach na te osoby polskiego-ukraińskiego pochodzenia, jak często oni się do nich odwołują. Z tego co pamiętam, robiła to Kamala Harris. Kamala Harris odwoływała się do Polaków. Robi to także Donald Trump, odwołuje się do Amerykanów polskiego pochodzenia. Natomiast Trump nie odwołuje się do Ukraińców. W odróżnieniu od Kamali Harris, która ma bardzo wyraźne przesłanie o kontynuacji wsparcia dla Ukrainy, kontynuacji tego, co robił przez ostatnie lata rząd Bidena. Harris mówi o tym, że Putin nie może bezkarnie zagarnąć terytorium innego kraju i ona to bardzo wyraziście i mocno podkreśla. Także ze strony Kamali Harris mamy takie bardzo mocną deklarację dalszego wsparcia dla Ukrainy. Harris przedstawia to, co się dzieje na Ukrainie, nie tylko jako konflikt i starcie o Ukrainę, ale podobnie jak Biden zresztą, w szerszych kategoriach starcie świata zachodniego z dyktatorami, takimi jak Putin, Xi, Kim Jong-un, stara się przekonać Amerykanów, że toczy się właśnie starcie pomiędzy demokracją a dyktatorami na świecie i że wojna w Ukrainie jest częścią tego starcia. Poza tym ona podkreśla to, że Putin dokonał rażącego naruszenia prawa międzynarodowego, norm międzynarodowych i że nie można mu odpuścić, że musi zostać ukarany, że powinien ponieść konsekwencje, że nie może pozostać bezkarny. Krytykując w ten sposób Trumpa, który i na swoich wiecach, i podczas debat ma zupełnie inne podejście do wojny w Ukrainie. Trump powtarza, że ten konflikt trzeba jak najszybciej zakończyć, że wojna musi się skończyć, że to już jest za dużo ofiar. Trump ani razu nie skrytykował Putina za inwazję na Ukrainę. Ja w każdym razie tego nie słyszałem. Kiedy padło pytanie w czasie debaty prezydenckiej, czy jest za zwycięstwem Ukrainy w wojnie z Rosją, uniknął odpowiedzi na to pytanie, nie zadeklarował, nie złożył takiej deklaracji. No i z otoczenia Trumpa płyną wyraźne sygnały, że jeśli zostanie on prezydentem na kolejną kadencję, to możemy mieć do czynienia ze wstrzymaniem amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Doradcy Trumpa, sam on też daje wyraźnie do zrozumienia, że będzie chciał de facto zmusić Ukrainę, Rosję do negocjacji. No ale w momencie wycofania wsparcia militarnego w takiej sytuacji, no to wiadomo, kto jest w mocniejszej sytuacji. Co więcej, nawet z ust kandydata na wiceprezydenta J.D. Vance'a padły słowa, że ten, który zapytany o plan zakończenia wojny w Ukrainie, powiedział, że no to miałoby polegać mniej więcej na tym, żeby zamrozić konflikt na liniach frontu obecnych, co oznacza, że Rosji przypadłoby prawie 20% terytorium Ukrainy, zbudować w tym rejonie, na tej linii mocne fortyfikacje, tak żeby później już do żadnego konfliktu, żadnej wojny nie doszło. Co więcej, za odbudowę Ukrainy miałyby zapłacić Niemcy, a nie Rosja. Taką teorię, taką wizję przedstawił J.D. Vance. Oczywiście to nie mówił o tym Donald Trump, ale nikt ze sztabu Trumpa, z otoczenia Trumpa nie zakwestionował tego planu, w cudzysłowie, zakończenia wojny pokojowego J.D. Vance'a. Więc podejście obu kandydatów, podejście obu partii jest skrajnie różne do konfliktu, do wojny na Ukrainie. Takie zamrożenie konfliktu jest groźne dla Polski, dlatego że można przypuścić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że później po prostu Władimir Putin za parę lat, czy też kto inny, kto będzie rządzić Rosją, pójdzie dalej na zachód. Ale chciałem cię zapytać o co innego, bo rzeczywiście często jest tak przedstawiany Trump, jak ty mówisz, ale ja się też spotkałem z taką opinią i to wśród amerykańskich analityków, czy na przykład byłych doradców jego, że jeżeli już dajemy broń Ukrainie, idźmy do końca, po prostu pozwólmy uderzać na przykład na tyły rosyjskiej armii i tutaj jest dalszy ciąg tego, jeżeli Donald Trump dojdzie do władzy i nie osiągnie porozumienia z Władimirem Putinem, on może się zdecydować właśnie na taki krok. Tak, to jest teoria powtarzana przez niektórych doradców, szczególnie z takiego tradycyjnego republikańskiego establishmentu, którzy popierają Donalda Trumpa. W wypowiedziach jego doradców pojawia się cały czas taka teza, że gdyby Donald Trump był prezydentem, to Putin nie ważyłby się zaatakować Ukrainy. No, może tak rzeczywiście jest, aczkolwiek ja wobec tych argumentów mam spore wątpliwości, choćby dlatego, że po pierwsze, wokół Trumpa jest wielu ludzi, którzy wprost mówią o tym, deklarują poglądy antyukraińskie. I oczywiście tacy politycy czy doradca, generał Kellogg, który jest zwolennikiem takiej tradycyjnej amerykańskiej twardej polityki wobec Rosji, ja wierzę, że to jest jego przekonanie. Natomiast wokół Trumpa są nie tylko tacy ludzie. Z ust jego syna, Donalda Trumpa Juniora, można usłyszeć bardzo wiele antyukraińskich wypowiedzi. Podczas konwencji Partii Republikańskiej w Milwaukee na scenę, tam nie ma przypadków, nie może ktoś sobie po prostu z delegatów wejść na scenę i bez konsultacji, co powie, wygłosić przemówienie. Wszedł amerykański biznesmen David Sachs, który przez 15 minut de facto NATO i Stany Zjednoczone oskarżał o sprowokowanie konfliktu na Ukrainie. Ja słuchając go miałem wrażenie, że słucham Russia Today. Tucker Carlson, który pamiętamy, robił wywiad z Putinem, a potem zachwalał Rosję i przekonywał, jakim Rosja jest czystym i wspaniałym krajem, siedział na trybunie honorowej obok Trumpa. Więc oczywiście my do końca nie wiemy, co się wydarzy, natomiast no, ja mam duże obawy, tym bardziej, że ostatnio dowiedzieliśmy się z książki Boba Woodwarda, ona jeszcze nie ukazała się, ale już fragmenty jej opublikował i omówienie dziennik New York Times. Bob Woodward, ten dziennikarz, jeden z tych dziennikarzy, którzy ujawnili aferę Watergate, jeden z najbardziej znanych amerykańskich dziennikarzy śledczych, ujawnił, że od ustąpienia, od przegranych wyborów w 2020 roku, po tym jak przeniósł się z Białego Domu do Mar-a-Lago, siedmiokrotnie rozmawiał z Putinem, nie ujawniając tego faktu. Dla mnie to są rzeczy niewytłumaczalne i ja mam jednak obawy co do tego, nie tyle co, ja wierzę wielu jego doradcom, że tak postrzegają i tak chcieliby, żeby Trump postąpił, ale ja wcale co do tego nie jestem przekonany. Co więcej, Trump ma takie przekonanie i on to mówi wprost, że kraje europejskie, że Europa wykorzystuje Stany Zjednoczone, że NATO wykorzystuje Stany Zjednoczone, więc spodziewałbym się i myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że dojście ponowne Trumpa do władzy będzie oznaczało osłabienie Unii Europejskiej, może oznaczać, prawdopodobnie będzie oznaczało osłabienie NATO, no a wtedy Putin może się poczuć się jeszcze bardziej ośmielony niż obecnie. No a jak będzie w przypadku Kamali Harris? Czy tutaj żadnych zmian się nie możemy spodziewać? Z jej wypowiedzi nie wynika, żeby można było się tych zmian spodziewać. To, o czym mówiło się na pewnym etapie kampanii, to, że Harris nie do końca rozumie Europę, że tak jak dla Bidena, te relacje transatlantyckie, sojusz z Europą był zakorzeniony w jego systemie wartości, w jego poglądach, tak Harris jest bardziej przypomina Baracka Obamę. Ona pochodzi z Kalifornii, ma korzenie hindusko-jamańskie, że bardziej skoncentruje się na regionie Indo-Pacyfiku. Natomiast te wypowiedzi, które słyszymy z jej ust, są bardzo jednoznaczne. To znaczy zdecydowane wsparcie dla Ukrainy. I to, o czym mówiłem wcześniej, czyli Harris uważa i mówi to z głębokim przekonaniem, że Putinowi nie może inwazja na Ukrainę ujść płazem. Dobrze, ale mówiliśmy też o gospodarce. I jednak wojna jest bezpośrednio związana z gospodarką. Czy może rzeczywiście większość Amerykanów już trochę ma dosyć tego, że Stany Zjednoczone są zaangażowane gdzieś tam na Ukrainie, a zbyt mało władzy poświęcają czasu właśnie na sytuację gospodarczą? Dlatego właśnie może tutaj też się coś zmieni, jeśli chodzi o Kamalę Harris. Zdecydowanie jest pewnego rodzaju zmęczenie w Stanach Zjednoczonych tą wojną. Ta wojna Amerykanów bezpośrednio nie dotyczy, ale słyszą, że kolejne 50 miliardów dolarów dla Ukrainy, 60 miliardów dolarów dla Ukrainy. To wykorzystuje zresztą Donald Trump, atakując administrację Bidena, że bardziej obchodzi ją granica ukraińsko-rosyjska niż południowa granica Stanów Zjednoczonych, przez którą przybywają do Stanów Zjednoczonych miliony nielegalnych imigrantów. Ten argument jest wykorzystywany przeciwko Bidenowi, przeciwko Harris w kampanii wyborczej. W sondażach też już widać, że choć w deklaracjach większość Amerykanów popiera Ukrainę i stoi po stronie Ukrainy, to jednak jest takie oczekiwanie, czy jak się sformułuje pytanie w sondażu, czy jesteś za tym, żeby wywrzeć presję na Rosję i Ukrainę, w tym na Ukrainę, żeby siadły do rozmów pokojowych, to jednak coraz większa część Amerykanów wyraża właśnie taki pogląd, że tak, chcielibyśmy, żeby ten konflikt został zakończony. Jeśli chodzi o amerykańską klasę polityczną, no to tutaj poza tym ruchem MAGA związanym z Donaldem Trumpem, to jednak w obu partiach, wśród polityków obu partii jest mocne poparcie dla Ukrainy. Także ja myślę, że jeśli Harris zostanie prezydentką, prezydentem Stanów Zjednoczonych, no to to poparcie zostanie utrzymane. Aczkolwiek no, trzeba się liczyć z tym, że ono może nie być już w kolejnych latach tak silne i to mogą nie być aż tak duże sumy, jak Ameryka w ciągu ostatnich dwóch i pół roku Ukrainie przekazała. No to naprawdę na pewno jest zła wiadomość dla Ukrainy, ale chciałem ciebie jeszcze o coś zapytać, bo obserwujesz politykę amerykańską stamtąd, z Waszyngtonu od 2002 roku. Były próby pewnego resetu, zmiany stosunków z Rosją, między innymi za czasów Baracka Obamy, ale to nie wyszło. Czy są jakiekolwiek nadzieje teraz, że można rzeczywiście odbudować stosunki z Moskwą? Reset był rzeczywiście za Baracka Obamy i Hillary Clinton była wówczas sekretarz stanu, ten słynny czerwony przycisk, którym resetowali stosunki z Ławrowem amerykańsko-rosyjskie. Myślę, że to był jeden z największych błędów Obamy w polityce zagranicznej. Mitt Romney, czyli jego rywal w kampanii wyborczej, tej drugiej o reelekcję, ostrzegał przed Putinem. Mówił, że Rosja jest wrogiem Stanów Zjednoczonych, co zostało skrytykowane przez Obamę. No to wyraźnie widać, że Obama nie docenił zagrożenia ze strony Rosji. Tak naprawdę obudził się dopiero po zajęciu przez Rosję Krymu. I tutaj warto dodać, przepraszam, że ci przerwę, że ten guzik czerwony to był 2009 rok, czyli to było rok po inwazji Rosji na Gruzję. Tak, więc to było już wtedy krytykowane w Stanach Zjednoczonych, w Polsce krytykowany był ten reset Baracka Obamy, ale nie tylko Obama. Ja pamiętam, że kiedy przyjechałem do Stanów Zjednoczonych i doszło do wizyty Putina w Białym Domu. Spotkał się z George'em Bushem nie tylko w Białym Domu. Rosja wtedy, czy Stany Zjednoczone zabiegały o to, żeby Rosja pomogła Ameryce w wojnie z terroryzmem i Putin był pierwszym przywódcą zagranicznym, którego Bush zabrał do swojego prywatnego rancha Crawford w Teksasie. Obaj odwiedzili tam lokalną szkołę, zjedli wspólny obiad, mieli wspólną konferencję prasową, więc Obama nie był pierwszym, który liczył na to, że te stosunki dobre z Rosją uda się ułożyć. Także ale w tej chwili no to już przynajmniej większość klasy politycznej amerykańskiej nie ma złudzeń, że to się da odbudować. Poza, myślę, Donaldem Trumpem. On jednak na to liczy, ale w jego partii, a szczególnie w Partii Demokratycznej. To jest bardzo ciekawe, dlatego że to w tej chwili Partia Demokratyczna w Stanach Zjednoczonych jest tą najbardziej antyputinowską, dużo bardziej antyputinowską partią niż Partia Republikańska, która zawsze te kwestie bezpieczeństwa narodowego podkreślała i właściwie niosła na sztandarach. No, w tej chwili Reagan, myślę, żeby się zdziwił, gdyby zobaczył, co mówią politycy Partii Republikańskiej, a co mówią demokraci, bo sytuacja się całkowicie odwróciła. Ale to może świadczyć o tym, że Republikanie nie uważają Rosji za zagrożenie. To zależy, którzy Republikanie. obóz Trumpa, sam Donald Trump, najwyraźniej nie. Natomiast jest duża część elit partii republikańskiej, polityków partii republikańskiej, którzy są w tej grupie parlamentarnej popierającej Ukrainę. Wewnątrz partii republikańskiej są podziały w tej sprawie. Natomiast to siła ruchu MAGA, siła Donalda Trumpa, on jest przywódcą partii. Politycy partii republikańskiej, którzy nawet popierają Ukrainę, tak naprawdę muszą się liczyć z Donaldem Trumpem, bo jeśli mu podpadną, że tak się nieładnie wyrażę, to on jest w stanie wystawić kandydata w prawyborach przeciwko nim i skończyć ich karierę polityczną. W związku z tym, nawet jeśli sami popierają Ukrainę, nawet jeśli są zwolennikami tego tradycyjnego, twardego podejścia do Rosji czy do Putina, no to jednak muszą się liczyć z potęgą Donalda Trumpa i z jego zdaniem. To dlatego Trumpowi udawało się przez wiele miesięcy, przez prawie pół roku blokować pakiet pomocy dla Ukrainy. No dobrze, a tak na koniec, jeżeli miałbyś przewidzieć wyniki tych wyborów, na kogo byś postawił i ile? W poprzednich wyborach niewielkie sumy bym stawiał. Ja, mi znajomi przypominają, że w 2016 roku, chociaż sondaże pokazywały zwycięstwo Clinton, to ja przestrzegałem przed stawianiem na Clinton, bo mówiłem o tym, że Donald Trump może jednak te wybory wygrać, co rzeczywiście się stało. W 2020 roku miałem poczucie, że wygra Biden, aczkolwiek sondaże pokazywały przewagę bardzo dużą, potem okazało się, że ona była bardzo dużo mniejsza. Przedstawiciele ośrodków badania opinii publicznej twierdzą, że w tych wyborach zmienili modele statystyczne po to, żeby nie umknęli im wyborcy Donalda Trumpa, których nie byli w stanie zidentyfikować w poprzednich wyborach i że te sondaże są dużo bardziej miarodajne. Te sondaże pokazują bardzo wyrównany wynik. Nawet jeśli w skali kraju to jest 2-3% przewagi dla Kamali Harris, to w tych Stanach wahających się oni idą łeb w łeb. W związku z tym, jak pytasz o sumę, jaką bym postawił, to powiem, że żadnej. W tej chwili nie jestem w stanie przewidzieć, kto wygra te wybory i żadnych pieniędzy na zwycięstwo jednego czy drugiego kandydata bym nie postawił. Czyli czekamy do 5 listopada, a nawet dłużej, wiedząc, ile czasem w Stanach zajmuje liczenie głosów. Mark Wałkuski, waszyngtoński korespondent Polskiego Radia i autor książki Zakamarki Białego Domu, która ukazała się w tym miesiącu. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w tym magazynie Po prostu Wschód. Słyszymy się za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski.